มัคคทุกกนัย611นเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระนอารามณปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระนอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระนอนันตรปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระนสมนันตรปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนปัจฉาตชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนอาเสวนปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนกรรมปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนอาหารปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนอินทรียปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนฌานปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระมัคคสามัญญัตคตนา612นเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือมัคคะสหชาตะนิสยะอัตถิและอวิคตะมี7วาระละนอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนอุปนิสยปัจจัยกับละมี7วาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะอัตถิและอวิคตะมี3วาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระละโนวิกตปัจจัยกับละมี3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมี3วาระในวงเล็บอวิปากัสสีนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะนิสิยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียคตนา613นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมี7วาระละ

นิสียวิปากะอินทรียชานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุเล็บสวิปากะห้าสาธิปติอินทรียคตนา616นเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือมัคคะอธิปติสหชาตะนิสียอินทรียอัตถิและวิคตะมีเจ็ดวาระละณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสียะอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิสียะอินทรียะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะสามในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิสียะวิปากะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสียะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิสียวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสามสเหตุอินทรียคตนา617นาอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะเหตุสหชาตะนิสียอินทรียอัตถิและอวิคตะมีสี่วาระละนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสองวาระนาอุปนิสียปัจจัยกับละมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสียะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสียอินทรียสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะนิสียอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะ4ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะนิสียวิปากะอินทรียอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัย กับปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินตรียะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินตรียะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห้าสเหตาธิปติอินทรียคัตนา618ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะอินทรียอธิระอวิคตะมีสี่วาระละณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสองวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสี่วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินตรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะอินตรียะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะสามณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินตรียะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย11คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินตรียะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสามมัคคะมูลกนัยจบสัมปยุตตาทุกกนัย619ในเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ ในอินทรียปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัชานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตคัตตนา620นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ1นเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญมัญญะนิสิยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ1สัมปยุตตะมูลกนัยจบวิปยุตตะทุกกนัย621นเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณอารามณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณสหชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนฌานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตมิสสะกัคคตนา622นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คือวิปยุตตะอัตถิและอวิกตะมีห้าวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระนานิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนฌานปัจจัยกับละมีห้าวาระนมัคคปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือวิปยุตตานิสัยอัตถิและอวิคตะมีห้าวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระ